Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Wojskowy MiG-29 rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Pilot jest w szpitalu, odnaleziono wrak maszyny. Mateusz Morawiecki ogłosił pierwsze zmiany personalne w kancelarii premiera i na stanowisku rzecznika rządu. Senat zajmie się dziś ustawą, dzięki której mniej żywności ma trafiać do kosza. Komisja Badania Wypadków Lotniczych, Żandarmeria Wojskowa i Prokuratura badają, jak doszło do wypadku wojskowego myśliwca. Po południu MiG-29 podczas podchodzenia do lądowania w Mińsku Mazowieckim stracił łączność z bazą. Zniszczoną maszynę odnaleziono w lesie około 2 kilometrów na południe od miejscowości Marysin. Pilot zdążył się katapultować, znaleźli go strażnicy leśni, był przytomny. Szczegóły w relacji Karola Dermorosa. Do wypadku doszło krótko po godzinie 17. Jak powiedział dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownik Piotr Iwaszko, za sterami maszyny siedział młody, ale doświadczony 28-letni pilot. Ponad 400 godzin nalotu, ponad 200 godzin nalotu na MiG-29 w tym roku. Niemalże 80 godzin, także stopień wyszkolenia można ocenić jako bardzo dobry. Według MON wszystkie służby zadziałały prawidłowo. W akcję byli zaangażowani żołnierze, strażacy, policjanci oraz leśnicy. W sumie co najmniej 200 osób. Po półtorej godziny od zdarzenia potwierdzono informację, że pilot żyje. Został przetransportowany do szpitala wojskowego na szaserów. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Dodał wiceminister Bartosz Kownacki, apelując, by nie spekulować na temat przyczyn rozbicia się samolotu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od dziś kancelaria premiera będzie miała nowego szefa. Mateusz Morawiecki ogłosił, że zmienia się również szef jego gabinetu politycznego. Kolejna zmiana dotyczy stanowiska rzecznika rządu. O personalnych przetasowaniach Ksenia Maćczak. Szefem gabinetu politycznego w miejsce Elżbiety Witek został poseł PiS Marek Suski. Panie premierze, szanowni państwo, bardzo dziękuję panie premierze za zaufanie. Postaram się ze wszystkich sił pracować dla dobra Polski. Na stanowisku szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beatę Kempę zastąpi Michał Dworczyk, a rzecznika rządu Rafała Bochenka zastąpi poseł ziemi łódzkiej Joanna Kopcińska. Panie premierze, dziękuję za zaufanie. To ogromne wyzwanie. Do nowego zadania podchodzę odpowiedzialnie. Sam Rafał Bochenek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostaje i jako członek Rady Ministrów zostaje też Beata Kempa. Ich nowe role są już określone. To mają być niezwykle ważne i kluczowe funkcje. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W tej sprawie jest polityczna zgoda ponad podziałami. Wczoraj trzy senackie komisje przyjęły projekt ustawy o zapobieganiu marnowaniu żywności. A problem jest ogromny. Co roku w Polsce do kosza trafia 9 milionów ton jedzenia. Dlatego zmiany popiera Federacja Polskich Banków Żywności. Projekt ustawy zakłada, iż duże sklepy spożywcze będą musiały zawierać umowy z organizacjami pożytku publicznego. Celem będzie przekazanie niesprzedanych produktów potrzebującym. Jeśli podmioty odmówią współpracy, nakładana będzie na nie kara, liczona od każdego kilograma marnowanej żywności. Senator sprawozdawca projektu, Antoni Szymański, zauważa, że Polska jako jeden z pierwszych unijnych krajów zabiega o ustawowy nakaz przekazywania żywności najbiedniejszym. To jest we współczesnym świecie ogromny problem. W czasie, kiedy po pierwsze są osoby niedożywione, po drugie tworzy to rozmaite problemy. Problem marnowania żywności występuje w Polsce na wielu etapach, zauważa Dorota Napiórkowska z Federacji Polskich Banków Żywności. Marnowane są przez produkcję i sieci handlowe, dystrybucja, jest to 350 tysięcy ton rocznie. Projektem ustawy Senat ma zająć się na najbliższym posiedzeniu. To posiedzenie zaczyna się dzisiaj, a tematem zajmował się Michał Feduś. A w serwisie Trójki przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W stanie Waszyngton na zachodnim wybrzeżu USA doszło do katastrofy kolejowej. 3 osoby zginęły, a prawie 100 zostało rannych. Kilkanaście ciężko. Pociąg pasażerski wypadł z szyn na przejeździe znajdującym się nad ruchliwą autostradą. Przyczyną wypadku mogła być zbyt duża prędkość. To miała być inauguracja nowego, szybszego połączenia kolejowego z Seattle do Portland. Zamiast tego doszło do tragedii i zablokowania na wiele godzin ruchliwej autostrady. Z toru wyskoczyło 12 wagonów oraz jedna z dwóch lokomotyw. Zaczęliśmy przechylać się na lewą stronę, gdy zobaczyłem rozsypujące się szyby i ludzi fruwających w powietrzu. Zdałem sobie sprawę, że to wypadek, mówił telewizji ABC jeden z pasażerów. Ważąca 150 ton lokomotywa spadła na autostradę, uderzając w wiodące samochody. Choć wygląda to przerażająco, żaden z kierowców nie zginął, mówił rzecznik policji powiatu Pierce Ed Troyer. Jak informuje agencja Associated Press, pociąg pędził z prędkością 130 km na godzinę na łuku, na którym maksymalna prędkość wynosiła zaledwie 50 km na godzinę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 7.30. Zapraszamy teraz na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Krzysztof Łoniewski. Kto by się spodziewał tak dotkliwej porażki? Na pewno nie kibice Górnika, a ten, mówiąc kolokwialnie, umoczył w Zabrzu ze Spawą w tym sezonie i do tego mocno osłabioną Krakowią aż 0-4. Gospodarze kończyli w 10 po czerwonej kartce dla Suareza i z samobójczym trafieniem Karwota na koncie. Posłuchamy innego piłkarza Górnika, Damiana Kądziora. Jeśli się przegrywa załóżmy 4-0, no to też trzeba docenić klasę przeciwnika. Przygotowali się do naszego meczu. Też nie zagraliśmy swojej piłki takiej, jaką graliśmy przez te pół roku. Trener nam w szatni powiedział, że z takich meczy też trzeba wyciągać wnioski i takie mecze najwięcej uczą, tak? Na pewno fajny rok dla Górnika, ale wiemy, ile jeszcze jest roboty przed nami, że nie w każdym meczu będziemy wygrywać i nie zawsze będzie kolorowo. Trzeźwe podsumowanie. A Górnik zmarnował szansę, żeby zakończyć rok w fotelu lidera. Kończy na miejscu trzecim, prowadzi Legia, drugi z dwoma punktami straty jest Lech. Górnik też traci do Legii dwa oczka. Ostatnie spotkanie kolejki w Lotto Ekstraklasie, ostatnie w Premier League, a po nim dramatyczna staje się sytuacja Swansea. Łukasz Fabiański i spółka przegrali na Goodison Park z Evertonem 1-3 i przyspawali się do ostatniego miejsca w tabeli. Ciekawa sytuacja miała miejsce w tym spotkaniu z Wayne'em Rooneyem. Dwa razy wykonywał rzut karny dla The Toffees, za pierwszym razem nieskutecznie, za drugim trafił już do bramki Fabiańskiego. Skoro mowa o reprezentantach Polski, to teraz dobra wiadomość dla Adama Nawałki. Łukasz Piszczek po poważnej kontuzji kolana z październikowego meczu z Czarnogórą już trenuje z drużyną Borussii Dortmund. Nawet bierze udział w tak zwanych gierkach, ale na pewno nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na środowy szlagierowy mecz w Pucharze Niemiec przeciwko Bayernowi Monachium. W pierwszej jedenastce na boisko wybiegnie za to pewnie Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk, jak informują media w Niemczech, przedłużył umowę z Dortmundem. To o tyle dziwne, że były momenty, kiedy całym sobą dawał do zrozumienia, że chce odejść. Mówiono o bajecznej ofercie z Chin, mówiono o równie atrakcyjnej propozycji z Paris Saint-Germain, a tu prolongata pobytu na Signal Iduna Park. I tak bywa. To jeszcze pływanie i powrót do kraju naszej reprezentacji z halowych Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Jeden z trzech medali dla Polski, srebrny na 50 metrów grzbietem, wywalczyła Alicja Tchórz. W finale płynęła tak szybko, że zapomniała, że trzeba oddychać. Niewiele pamiętam z tego dystansu tak naprawdę, z tego finałowego wyścigu. Wydaje mi się, że w ogóle nie wzięłam żadnego oddechu podczas powrotnej 25. Płynęłam zupełnie na bezdechu, żeby tylko dotknąć tej ściany i wtedy odetchnąć. Nasi pływacy w Kopenhadze trzykrotnie stawali na podium. Poza wspomnianą Tchórz, srebrny medal wywalczył też na 200 metrów grzbietem Radosław Kawęcki, a brązowy nasza męska sztafeta 4x50 metrów. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i na krańcach zachodnich, będzie padał śnieg. Wiatr słaby, zachodnie ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Toruniu i Olsztynie. 0 w Trójmieście, Pile, Poznaniu, Opolu i we Wrocławiu. Do plus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Kupując zestaw dla graczy 4 w 1 Genesis Cobalt 300 za 169 zł, oszczędzasz 30 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Słuchacz pożalił się, że wszystko było ustalone, no ale teraz wczoraj eksplodowała dyskusja. Do kogo na święta, gdzie Wigilia, kto z kim, kto co robi i tak dalej, żona, mama i teściowa wchodzą w grę. Ja mam prościznę Wigilię. Bardzo prosto to jest. O 7 rano zaczynamy u siebie Wigilię, później idziemy do mojej mamy, która mieszka u mojej siostry, czyli to już rodzina z głowy, a później tylko dwie zaprzyjaźnione rodziny, no i myślę, że tak o 2 w nocy wrócimy. To jest bardzo prosta sytuacja. No jeśli chodzi o pana Roberta, słuchacza, to pan Krzysztof łączy się w bólu i współczuje. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone 8 Plus 64 GB za 3799 zł, oszczędzasz 180 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych.

Wyznanie domowe. Pan już się śmieje, to będzie grubo. To jest bardzo ciekawa sprawa. Otóż Laura lat 7 napisała wraz z zagubionym tatą. I to jest chyba kluczowe w tym wszystkim. Laura plus zagubiony tata napisali. I Laura pisze tak. Mama suszy włosy przez sitko, takie kuchenne, żeby jej się bardziej kręciły. Czy to jest możliwe? Tak sobie pomyślałem, że jakby chciała mieć takie duże loki, to przez durszlak. Mogłaby przez durszlak, pani mama Laury i pani żona zagubionego taty. No ja też jestem nieco zagubiony, może nawet i bardziej niż pan tata, bo to jest taka niezręczna sytuacja, bo jeżeli pani mamie to działa, no to co w zasadzie to kimże ja jestem, żeby to podważać. Choć z drugiej strony, jak sobie próbuję wyobrazić scenę, rano... Łazienka i co jest? W lewej ręce sitko, a w prawej suszarka? Jak to działa? Ja bym to tak zrobił. Chyba tak, nie? Chyba, że jest taka, wie pan, taka złączka. Taki konektor. Powiem tak, ja nie widzę powodu, dla którego sitko miałoby mieć jakikolwiek wpływ na strukturę włosa. No to jest coś w rodzaju dyfuzora, myślę, że używam słów, których nie rozumiem, ale tak bym to nazwał. Ja nie wiem, znaczy, tak jak mówię, jeżeli coś działa, no to nie ma powodu, żeby przestawać. Też nie słyszałem o takim przypadku, że ktoś się tak zasugerował, że mu się z automatu włosy zlokowały. A może pani mama się po prostu mocno sugeruje tym? Może. Chyba, że jest tak, to może że być pani mama placebo? Tak tym sitkiem po tych włosach robi takie kółka i suszy i wtedy one się lokują. W każdym razie, nie, bo żeby było troszkę poważniej jednak no, naukowo. Nie, oczywiście. Że sprawa jest poważna, bo pani mamie to działa, tata jest zagubiony. Oczekują państwo od nas odpowiedzi. Ja nie widzę powodów, dla którego miałoby się tak dziać. Natomiast myślę sobie, że warto powiedzieć kilka rzeczy w ogóle o suszeniu włosów. Bo przez sitko. Przez sitko, czy nie przez sitko, bo znalazłem bardzo dużo takich informacji, relacji, w których panie, a czasami nawet panowie twierdzą, że w ogóle suszenie włosów bardzo tym włosom szkodzi. I że nie powinno się suszyć włosów, tylko powinno się je zostawić po myciu do wyschnięcia, no tak ale po prostu. Człowiek wychodzi na -2, to nie wypada. Więc tak, suszarka nie szkodzi włosom, ale szkodzi włosom na pewno pozostawienie ich mokrych, po to, żeby się wysuszyły na przykład same. A dzieje się tak dlatego, że mokre włosy są dużo delikatniejsze, łatwiej ulegają zniszczeniu w taki sposób czysto mechaniczny. Więc, a z kolei suche są bardziej elastyczne, więc jeżeli chcemy, żeby włosy nam dłużej służyły, żeby się mniej niszczyły, to powinno się je rzeczywiście suszyć. Natomiast tym suszeniem też trzeba zachować pewną równowagę, bo jak suszymy włosy, nie chodzi o to, żeby one były w wrzącym powietrzu, w bardzo gorącym. One mają być w ciepłym powietrzu, więc suszarkę trzymamy od głowy w odpowiedniej odległości. Ja wiem, że czasami się może, szczególnie panie, które mają bardzo długie włosy, może się śpieszą i może chcą szybko, ale to akurat może zaszkodzić. No i włosy też, to też znalazłem, od skóry suszymy do końcówek. A nie stronę. Od końcówek do skóry. W moim przypadku w zasadzie na jedno wychodzi. W moim też. Ale to może jest istotne dla kogoś, kto ma włosy do pasa. Gdyby pan jeszcze kiedyś znalazł jakąś pracę naukową, dlaczego te panie, które mają włosy kręcone, bardzo chcą mieć proste, aha, a te, które mają proste, bardzo chcą mieć kręcone. Pan co, moja żona w zeszłym roku była w Afryce, gdzie z zasady wszystkie panie mają włosy mocno kręcone. Mhm. I była obiektem zachwytów. No mi powiedziała, że pań, ale może też i panów, z powodu prostych włosów. I panie się dziwiły nieskończenie, co ona z tymi włosami robi, że one są proste. No, tak się urodziła. Natomiast z kolei Ania, żona moja własna, bardzo żałowała, że się urodziła z prostymi, a nie no ma właśnie, takich właśnie mówiłem, afrykańskich. Mówiłem. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Zadanie dla pana domowe. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. W całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej. Śnieg! Na całej Połaci śnieg to pani Magda Umer, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy oczywiście. I przypominamy także, że nagranie pani Magdy jest na płycie Święta bez granic, którą państwu cały czas bardzo, ale to bardzo serdecznie, przedświątecznie polecamy. 2 2 i 7 3. Z tymi włosami to może być tak, że chodzi o zasadę karakułów. Przecież te małe zwierzęta się owija jakimś płótnem i przyciska się te włoski i dlatego te karakuły są takie skręcone. To sitko nie jest przed suszarką, tylko jest na głowie najprawdopodobniej. O, tak, to troszkę nabiera sensu. Bardzo panu dziękujemy. Dzień dobry państwu. Projekt Tata. I dzień dobry panu. Dzień dobry. Ta drukarka mnie kiedyś doprowadzi do zawału. No ale tak są bardzo. Emocje, prawda? Są duże emocje, tak. Niby wszystko. Tak wszystko ładnie, gładko, no czy nie. Drukarka jednak dodaje emocji. Niby wszystko w głowie, ale jednak warto się podeprzeć kilkoma słowami. Święta się zbliżają wielkimi krokami, to już państwo słyszeli. Jak czytam i patrzę na rozmaite zdjęcia, to mogę stwierdzić, że za nami chyba jest taki wielki weekend pieczenia i dekorowania pierników. No i to chyba ostatni moment, żeby one były kruche na święta. Na profilu Projekt Tata 3 nawet zamieściłem taki film. Może będzie inspiracją dla kogoś, jeśli u niego jeszcze piernikowanie, żeby nie rzec inaczej, jeszcze zostało w planie, na przykład na dziś. A jeśli nie pierniki, no to zawsze się coś znajdzie. Wszak kuchnia będzie przez najbliższe dni takim centrum naszego domowego wszechświata. No i warto pamiętać, że dzieci bardzo lubią w tej kuchni działać. Może trzeba z takimi pomocnikami zarezerwować jednak więcej czasu. Wiem, przed świętami to trudne, no ale cóż, warto zainwestować ów czas. Moje dzieci trudno z kuchni wypędzić. Najlepiej działamy przy słodkościach, tam tiramisu lub tam blok czekoladowy. To takie przykłady może nie świąteczne, ale przy tym drugim jest sporo prostych czynności. Można połączyć te obowiązki, działać wspólnie, przyrządzając także świąteczne potrawy. No i do wspólnego gotowania, pieczenia i smażenia namawia też tata Grzegorz Hołody, który kucharzy ze swoim 5-letnim synem Antkiem. Przede wszystkim to ma być zabawa i musi mieć zadania. Konkretne zadania, czyli przekroić jakieś oczywiście miękkie warzywo nożem, nie takim nożem szefa jak ostrym, tylko zwykłym nożem kuchennym takim do smarowania masła. I jeżeli on to kroi, jeżeli może coś przesypywać, przelewać, to się cieszy. Najlepiej wychodzi nam wspólne robienie pizzy, ponieważ wtedy jest dużo mąki do przesypywania i wtedy radość mamy, jak zobaczy kuchnię, jest największa. Antek się cieszy, mama się cieszy, tata też się ucieszy, kiedy po dobrze przećwiczonej bazie zabawy naprawdę uczą ciekawych świata dzieci nawyków i prostych kuchennych zasad, będzie można spróbować przejść do etapu drugiego, czyli samodzielnie przygotowywanych dań. Jeżeli chodzi o zrobienie naleśników, to wlanie mleka, wsypanie mąki i wbicie dwóch jajek, to naprawdę 5-6-latek sobie z tym doskonale radzi i o soli też potrafi przypomnieć. Szczyptę soli dodaję, żeby tak trochę ten smak podkręcić i miksowanie jest proste, czy to jest blender, czy to jest mikser, to zawsze to działa. Oczywiście cały czas ważne jest bezpieczeństwo, powtarza tata Grzegorz, który nadzoruje te kuchenne ewolucje fachowo, jest ratownikiem medycznym, więc wie, co jest bezpieczne, a co nie, gdzie czają się pułapki. I choć młodzież garnie się i do tego, by sprawdzać ostrość noża, to kategorycznie zostawmy tę czynność nam dorosłym. Ale w kuchni wiadomo, zwykle jest gorąco, garnek na kuchence, naczynie wyjęte z pieca czasem wyglądają niewinnie, no i trzeba dzieci na to uczulić i może nauczyć prostych zasad. Taki stary sposób elektryków, czyli grzbietem dłoni i sprawdzenie, czy coś tam nie jest gorące, ponieważ nasze zginacze działają szybciej i wtedy ta ręka szybciej wróci niż te mięśnie, które otwierają nam dłoń czy prostują rękę. Nie zaciśnie się. Teraz te piekarniki są takie, że nie nagrzewają się aż tak, że dziecko może sobie przysmażyć rękę. Więc jak ono przyłoży rękę w pobliże piekarnika i zobaczy, że jest gorące, to on wie, że tam dalej jest dużo gorzej. Dzięki temu ma tego świadomość i tak naprawdę tym samym też dbamy o bezpieczeństwo. Nie możemy trzymać dziecka w takiej szklanej bańce. Ono musi wiedzieć, co jest gorące i jak się to robi, aż dojdziemy w końcu do tego momentu, że nam zrobi śniadanie. No i to jest moment. No właśnie, wiedziemy się, ożywisz. Zdarzyło się u was? Co tam dalej no mamy? Tak. A my już pierwsze próby mamy za sobą. Ważne, żeby masło nie było zbyt zimne i wtedy 7-letni brat młodszej siostrze jest w stanie zrobić już kanapkę. A... Nie, same sobie robią, ale... No właśnie, jeszcze. No to trzeba popracować. Powoli co tygodniowym rytuałem stają się także jajecznice Tośka. Powiem, że nieźle mu idzie. Kibicuję ci, synku drogi. Krystian Hanke. No a teraz coś... Beata Michniewicz czyta odklejki. Podczas oglądania bajki na DVD, wołając sprzed telewizora. Tosiek: chyba się skończyła. Tata: nie, tylko się zatrzymała. Menopauza? 227 trójek, ranek @polskieradio.pl. Patrzę w monitor i nie wierzę w to, co widzę, ale widzę, bo dostaliśmy od pani Magdy informację, jeden z portali dla pań, i tutaj jest porada, że generalnie suszenie włosów przez sitko jest bardzo pożyteczne, bo włosy się kręcą. Z kolei pan Marek napisał, że wyjaśnienie jest następujące. Powietrze płynące przez sitko się rozpierzcha raczej. W tym momencie ukierunkowuje włosy w różnych kierunkach, przez co się lepiej kręcą. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Trzeba by dodać, że wcześniej trzeba wyjąć makaron z tego sitka. Może to jest jakaś tajemnica. Tak byś zrobił? Ja bym tak zrobił, ale ja się nie znam. Dobrze. Skąd to zamieszanie? Skąd taki ruch dziś za oknem? Jest przecież świat. Wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się. Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypa. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Pozdrawiam oczywiście pana Bronka, sąsiada naszego słuchacza. Państwo pamiętają historię. No ale w sprawie dyfuzora. Pani Ania napisała, że kręcone włosy bez dyfuzora, no to ani rusz. Sitka nie próbowałam, ale na przykład dalej nie wierzę. Skarpetka naciągnięta na suszarkę jako awaryjny dyfuzor sprawdza się świetnie. Chciałem jeszcze w sprawie tego sitka na głowie. Jeżeli coś jest głupie, a działa, to wcale nie jest takie głupie. 227 trójek. Ten pomysł z makaronem według mnie jest genialny, tylko ważne, żeby to były świderki. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV za jedyne 4499 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Czary, niskie ceny, Media Expert! Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Loty wojskowych MiG-29 zawieszone do odwołania. MON podjął taką decyzję po wypadku maszyny tego typu pod Mińskiem Mazowieckim. Myśliwiec rozbił się podchodząc do lądowania. 28-letni pilot katapultował się, znaleźli go leśnicy i strażacy. Został przetransportowany do szpitala wojskowego na szaserów. Nie zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Mówi wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Na polecenie warszawskiej prokuratury zatrzymano Franciszka J., podejrzanego o atak na dziennikarkę TVP. Uczestnik manifestacji ruchu Obywatele RP przeciwko reformie sądownictwa ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna miał zwrócić się do reporterki wulgarnie, a ekipie telewizyjnej utrudniać pracę. Zatrzymanie związane jest z koniecznością wykonania z Franciszkiem J. czynności procesowych w postaci ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłanie go w charakterze podejrzanego. Mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Mężczyźnie może grozić do 3 lat więzienia. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przełożył wizytę na Bliskim Wschodzie na styczeń. Jak podaje Biały Dom, powodem jest głosowanie nad ustawami podatkowymi. Agencje piszą jednak, że chodzi o protesty przeciwko uznaniu przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela. Poza tym spotkania z Pence'em odwołali muzułmańscy, palestyńscy i koptyjscy przywódcy. Wizyta w Egipcie i Izraelu miała rozpocząć się dzisiaj. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień z gospodarką zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na otwarcie warszawskiego parkietu. Tydzień inwestorzy rozpoczęli jednak w bardzo dobrych nastrojach. Indeks w Niemczech i Francji, indeksy rosły wczoraj o 1,5%. Solidne zwyżki notowała także nasza giełda. Indeks WIG20 zyskał 2,3%. Poniedziałkowa sesja także na nowojorskich giełdach przyniosła kolejne maksima. Nastroje inwestorów wspiera perspektywa głosowań w kongresie w sprawie reformy systemu podatkowego. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,6%, a Nasdaq o 0,8%. Cały czas trwają sesje na azjatyckich parkietach. Giełda w Seulu na czerwono. Główny indeks południowo-koreański pół godziny przed zamknięciem traci około 0,20. Nieznacznie pod kreską także tokijski Nikkei, który spada o 0,15%. Giełda w Hongkongu natomiast na lekkim plusie. Na rynku walutowym złoty nieznacznie osłabił się w stosunku do euro, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego. Zdaniem Marcina Kiepasa, głównego analityka Valuteo, mogła na to wpłynąć wypowiedź jednego z członków Rady Polityki Pieniężnej. Pan Zubelewicz stwierdził, że być może nawet do końca 2019 roku stopy w Polsce nie zostaną zmienione, gdyż Rada ma dużą tolerancję na inflację. To sprawia, że publikowane zarówno w poniedziałek, jak i w kolejnych dniach dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki w tej sytuacji tracą na znaczeniu, bo w żaden sposób już

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na poranne spotkanie, bo już czas. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Piotr Mec. Można powiedzieć, że w pewnym momencie życia George Michael miał praktycznie wykupiony abonament na obecność w tabloidach. Byłem na okładkach 15 czy 20 gazet. Jestem już oficjalnie narodowym problemem. Jedyne, czego według nich w tym roku dokonałem, to zaśnięcie w samochodzie. To oczywiście poważna sprawa. Nie wsiada się do auta, będąc w takim stanie. Ale policja na miejscu i na posterunku stwierdziła, że wszystko okej. Opinia publiczna jednak pod wpływem mediów uważa inaczej. Once I had a secret love that lived within the heart of me. All too soon my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. Now I'm shouting from the hardest tears. I even told the golden daffodils. At last my heart's an open door. My secret love's no secret anymore. George Michael dziś w takim wydaniu. Co będzie jutro, proszę sprawdzić. Piotr Mec także zaprasza serdecznie. Za 17 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. Smog powoduje wiele groźnych chorób, to wiadomo, ale czy może też potęgować powszechną tej porze roku infekcję i przeziębienia? Okazuje się, że tak. Dlatego apel do kaszlących i kichających. Proszę uważać, bo w całym kraju znowu mamy przekroczone normy jakości powietrza i wcale nie dotyczy to tylko południa Polski. Problem mają też inne aglomeracje, na przykład warszawska. Na przykład Otwock, podkreśla Jakub Jędrak, aktywista organizacji Warszawa Bez Smogu. My trochę żartobliwie nazywamy Otwock rabką Mazowsza, bo jest to, czy było uzdrowisko i ma bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń. Wyczułam rano, o 6 jak wyszłam na balkon, tak wyczułam od razu smród. Tak jakby spaliny takie mocne, palące się butelki, coś takiego. Czy osoby, które w ciągu ostatnich kilku dni, zanim jeszcze ta jakość powietrza mocno się pogorszyła, złapały jakiegoś rodzaju infekcję, przeziębienie, katar, kaszel. No muszą uważać szczególnie, bo to potęguje efekt. Tak, natomiast takie twarde dane, jakie ja znam, badania naukowe dotyczą tych najcięższych przypadków, czyli zapalenia płuc u osób starszych i podwyższonej umieralności, którą się rzeczywiście obserwuje. To znaczy mamy zwiększenie ryzyka zapadnięcia na jakąś infekcję dróg oddechowych, tak jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. Zdecydowanie jest, ciężko jest oddychać, więc jakby nie najlepiej się też czuję. Gorzej funkcjonuje organizm, jest się bardziej zmęczonym. Czuję taką ciężkość w powietrzu. W nozdrzach jest takie niemiłe uczucie, jak się tego nawdycha dużo. To, o czym mówiliśmy w incydencie smogowym na początku 2017 roku. Doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog i internista. Fragment wykładu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. To było 100, 200, 300, 600 tak naprawdę mikrogramów na metr sześcienny. Więc proszę zobaczyć, jak bardzo już nie dziwią nas w tym momencie doniesienia z różnych szpitali w Polsce, gdzie był wysyp pacjentów, którzy mieli kaszel, świsty, duszności, którzy mieli zaburzenia rytmu serca. O tym informował Śląsk, ale o tym informowały również warszawskie szpitale. Ja jestem odporny. Mam wrażenie, że jest tak trochę duszno i ciężko i się gorzej oddycha. Naprawdę. Najczęściej ofiarami zanieczyszczenia powietrza w tej chwili padają dzieci i osoby starsze. Doktor Paweł Grzesiowski. U dzieci przejawia się to najczęściej kaszlem, nadmiarem wydzieliny. Też prowokuje to tak zwane skurczowe zapalenie oskrzeli, czyli taką sytuację, gdzie dziecko ma kłopoty z oddychaniem, nabiera powietrza z takim głośnym świstem, jak również predysponuje do rozwoju astmy. Natomiast u osób starszych jest zdecydowanie związane z efektami w układzie krążenia, niewydolności serca, nadciśnieniem tętniczym. Jak to jest ze świadomością wśród lekarzy, jeśli chodzi o ten wpływ smogu na nasze zdrowie? Lekarze deklarują, że wiedzą, ale potem już pytania sprawdzające, jakieś bardziej szczegółowe, pokazują, że ta wiedza nie jest kompletna. Ja przyznam się szczerze, pewnie to słychać, że też walczę z infekcją. Czy powinienem zostać w pomieszczeniu, nie wychodzić? No, jak sobie z tym radzić? Myślę, że tutaj czynników jest wiele, pańskiego przeziębienia także i pewnie w środku Warszawy z dala od ruchliwych ulic sytuacja nie jest taka tragiczna. W tych podmiejskich okolicach czy dzielnicach peryferyjnych jak Wawer jest zdecydowanie gorzej. Tutaj no niestety nie jesteśmy się w stanie w pełni zabezpieczyć, więc no, musimy się nauczyć troszkę to jakby ignorować niestety. Natomiast dzieci na pewno i osoby starsze powinny być chronione jak tylko się da. I proszę o tym pamiętać, warto też sprawdzać na bieżąco stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu i bez potrzeby z domu nie wychodzić. Kuba Witkowski pytał o smog. Za 13,5 minuty będzie 8, audycja poranna. Coraz więcej przedświątecznych, a także Tom Petty przy okazji jeszcze. Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing. All the bells are ringing. Just don't wanna kiss them, no. And it's Christmas all over again. Yeah, again. And all over town, little kids gonna get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go, we go. Down a block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go, we go. Merry Christmas time, coming. by your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's Christmas all over again. Oh yeah. And it's Christmas all over. Let's see, I want a new Rickenbacker guitar, two Fender basements. Do samego końca. Dziękujemy, za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Jeszcze coś tam sprawdzał, jeszcze coś tam przeglądał. Zawsze trzeba sprawdzać, w kilku źródłach. Zawsze trzeba sprawdzać. Zaczniemy słodko. Wiadomo, twór państwo znają. A kolega redaktor? Tak. On jest podobny do jakiegoś utworu, prawda? Ja wiem nawet do którego. Lubi redaktor ten utwór. Radiohead. Brawo. Po pierwszej nutce. To przygotuj tę gitarę na refren. Czk, czk. Jeszcze. Ale będzie? Nie. Przekonasz. Przecież znasz ten utwór. No, oczywiście. Czu. I tutaj no dobrze. Troszkę podwarowaliśmy, ale zaczęliśmy od właśnie zespołu Cigarettes After Sex, bo będzie można ich usłyszeć na festiwalu w Ostrawie. Colors of Ostrava, popularny festiwal tuż za granicą Polski, między 18 a 21 lipca w niesamowitym otoczeniu pofabrycznych budowli Dolni Witkowice usłyszymy, no właśnie, ten zespół, ale także wielu innych wykonawców, których powoli poznajemy. Aurora, Ziggy Marley, Slaves, George Ezra również, Johansson, John Hopkins, no i właśnie. Cigarettes After Sex. Colors of Ostrava to międzynarodowy festiwal wielogatunkowy. Od 2002 roku się odbywa, a w przyszłym roku odbędzie się już 17. edycja imprezy. No właśnie, na 16. składało się ponad 350 punktów programu, w tym koncerty, panele dyskusyjne, teatry, filmy, warsztaty i wiele innych. A wszystko na 21 otwartych i krytych scenach. I to jest rzecz, którą warto przeżyć. Mówię to z czystym sumieniem. Byłem, widziałem, niesamowity klimat. I tam się po prostu dużo dzieje. A przy tym wszystkim nie ma tego napięcia i jakiegoś takiego nadęcia. Bardzo to wszystko dobrze wyglądało do tej pory. No to słuchając jeszcze utworu zatytułowanego Sweet, który, no nie chcę powiedzieć, że szturmuje, ale na pewno jest wysoko listę przebojów programu trzeciego, dodam, że grupa MGMT zaprezentowała drugi singiel zapowiadający nowy album. Czwarty krążek w karierze Amerykanów ukaże się w 2018 roku. A jako pierwszy poznaliśmy tytułowy utwór z płyty, czyli Little Dark Age. Teraz czas na When You Die. Ale to nie jest utwór, który w tle brzmi, bo to już zapowiedź pierwszej płyty koncertowej. Melody Gardot wydaje pierwszy w karierze album live. Artystka od 2012 roku koncertowała w Europie, a album Live in Europe ma być zwieńczeniem tej trasy. Znajdują się na nim najpopularniejsze utwory Gardot z ostatnich lat w wersjach koncertowych, a płyta trafi do sprzedaży może i rano, 9 lutego. When there's snow and no warning, no surprises, no surprise. But maybe you win. Bardzo ładnie, prawda? Bardzo ładnie. Wiesz, czego tu brakuje? Gitary w refrenie, wiem. Taki. Taki gitary tutaj, taki. Przepraszam, trochę mi się wyrwało. Ta gitara brzmi, jakby się Mikołaj dobijał do pustego domu, naprawdę. Bardzo ładna gitara. Co tam u Eda Sheerana? No, Ed Sheeran, no, tak troszkę pół na pół powiedziałbym. Chodzi, stąpa po cienkim lodzie, bo uwaga, obwieścił, że napisał piosenkę do nowego filmu o Jamesie Bondzie, choć nikt go o to nie prosił. Co? Ale jakby poprosili, to już ma gotowo. Sheeran marzy o tym, by stworzyć utwór do Bonda i zachęca do tego producentów. Mam napisaną piosenkę do Bonda od jakichś 3 lat, tak na wszelki wypadek. Nie powiem, jaki to tytuł, bo ktoś może mi go ukraść. Jest naprawdę dobry, mówi Sheeran. 25 już obraz o agencie 007, Shatterhand, trafi do kina 8 listopada 2019 roku. A więc jeszcze jest trochę czasu. W mediach się spekuluje, że tytułowy utwór wykona jednak Beyoncé. A Ed Sheeran prawdopodobnie się rozczaruje. No, będzie miał gotowy na następny film. O, to całkiem dobra propozycja. Uwaga. Czekaj, gitara. Ed Sheeran się dobija do producentów nowej produkcji o Jamesie Bondzie. No to może wrócimy do jakiejś starej produkcji. To jest jeden z chyba lepszych utworów Jamesa Bonda, wysoko w rankingach. O, zdecydowanie. A dawno pani Cheryl nie słyszeliśmy. Dawno, dawno. W całości się nie uda, ale trochę tego Bonda w Bondzie będzie. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Podatki 2018. Książka dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Wyższy limit amortyzacji, wyższa kwota wolna od podatku, zmiany w opodatkowaniu najmu. Nowości w PIT, ryczałcie i innych podatkach. Książka Podatki 2018 dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT. Zapomnij o szukaniu prezentów i ciesz się świąteczną atmosferą. Teraz możesz. W T-Mobile znajdziesz coś idealnego dla każdego. Wybierz ekskluzywny Samsung Galaxy S7 nawet 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Ostatnia szansa na największe rabaty w Rainbow. Tylko do 21 grudnia. Podróżujesz z całą rodziną? Odbierz do 80% rabatu dla dzieci i do 40% dla rodziców. Wybierz wakacje najtańsze pod słońcem w Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? To Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny.